Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Son de cada vez máis os músicos que, xa cun nome feito dentro da panorama da industria musical, fuxen das súas discográficas, rachando as cadeas, para ser eles mesmos os que controlen a súa propia obra. É diso que imos falar hoxe un bocadiño en Commons Baby. Comezamos. Para comenzar e ir abriendo boca, xa que a fin de semana pasada andei por terras portuguesas, no Porto, traio unha mostra da grabación ao vivo que Azevedo Silva realizou máis ao sur, co Porto, en Évora, na Sociedade Harmonía Eborense. Un disco ao vivo que disponibilizou para todos no seu label de cabeceira Lástima e que recolle algunhas das cancións que xa coñeceredes incluídas no seu disco Autista. Agora escoitamos o tema Rugas. e é de Portugal que nos chega o fío que, do que imos turrar para encher de músicas Commons Baby. No blog do portugués Miguel Caetano, Remixtures, limos a nova de que a banda de Baltimore Celebration decidiu deixar a editora 4AD, 4AD, para iniciar unha nova aventura de liberdade e control total sobre a súa obra. A editora 4AD foi coñecida, pois sigue sendo coñecida, mas nos 80 lanzou a xente como os Cocteau Twins, Dead Can Dance, Pixies ou os Throwing Muses. Xa nos 90 a bandas como The Breeders. Os Celebration din que non queren gravar máis CDs, que van ofrecer a súa música de balde para descargar baixo licencias Creative Commons, que así poderán lanzar a súa música cando e como queiran, sentirse máis libres, como dicíamos. Cando xunten un feixe de temas, sacarán un vinilo, mas non un CD, e contan con que os fans e a xente que goste da súa música os axuden a manter esa independencia con doazóns e mercando os futuros vinilos. Neste intre teñen xa dúas cancións que conformarán o futuro disco Electric Tarot, para que podades escoltalas ou descargalas. Nos imos ficar co tema I Will Not Fall, e iso é o que agardamos, que non caian e sigan adiante nesta aventura de liberdade. Celebration, I Will Not Fall. I will never. Pois así soaban, así de ben, os Celebration, os que lle imos seguir a pista porque gostamos moito deles. Seguimos agora no mesmo artigo de Remistures que falaban deles, comentaban tamén, lembraban da existencia do colectivo Cash Music, un colectivo de artistas que distribúen a súa música baixo licencias Creative Commons e que apostan tamén polas doazóns e o soporte dos seus fans para seguir facendo a música. Quen está detrás de Cash Music? Pois detrás están Christine Hirst, dos Throwing Muses, saídas tamén do 4AD, e Donita Sparks, de L7. Ambas as dúas están convencidas de que este é o novo camiño, o camiño certo para a nova industria musical, que é que os autores sexan quen leven o control do como, cando e onde distribuir a súa música. Ficamos agora coa canción Speed Bath do disco do mesmo nome que Christine Hirst acaba de lanzar hai pouco no seu, non sei se chamalo selo ou net label, mas o seu colectivo Cash Music, para disfrute dos seus fans e a xente que chegue por ali e o descargue de balde. Christine Hirst, Speed Bath. Tired, eyes full of tears, and I'm not. Comes, baby. Ben, pois esta muller tan enerxética era Donita Sparks e os Estrella Moments. Ela di que para celebrar que nos Estados Unidos teñen novo presidente, pon para libre descarga o seu último disco enteiro, Transmedicate. Que hai que facer para descargalo? Pois unha... responder un sinxelo test que podedes errar seguido até que acertedes, e despois da que acertedes aparecerá, farase visible o enlace ao zip onde está todo o disco enteiro. Outro dos apóstoles famosos defendendo o compartillamento é Trent Reznor, o líder dos Nine Inch Nails, que se lanzou de xira a xira Ninja 2009 cos Jane Addiction. O Ninja é un xogo de letras, de acrónimos, con Nine Inch Nails e Jane's Addiction, N-I-N-J-A. E tamén os acompañan os Street Sweepers. Para celebrar promover esta xira, disponibilizaron para libre descarga un EP de 6 cancións, 2 de cada banda, que para conseguir a bonda con que deixedes o vosso correo electrónico nun formulario, e eles envíanvos a vosa caixa de correos un correo, perdón pola repetición, co enlace directo ao EP para descargar. Ando hoxe un pouco espeso coa lingua e coa cabeza. En fin, imos escoitar deste EP o tema de Oath dos Street Sweeper, que como son, se cadra, os menos coñecidos, son os que máis promoción precisan. Post, cause where did it see me before? And stared as I stumbled through the motel door. The dirty mirror also thought I looked familiar, but commented only that my suit was brilliant. The TV bolted to the wall and cracked. Remembered how I cried and said I'd never come back. In the lacquer of the table, I carved my oath with a burnt butter knife, and this is what I wrote. To get their foot off my neck instead, I shall demand my respect. I fight, even if I won't win. Alright, the beginning is the end. I pledge to make the bosses cringe. Instead, we'll get some justified ends. I fight till the system is gone. Recite this ex-loser song. Alright, motherfuckers. This lesson that said, even with words and weapons I'll fight. Show love, emotion, alright. Mountains move, emotions I pledge. There is no surrender. Instead, I'll expose their agenda. Fight and make vampires bleed. Recite this ex-loser's creed. Alright, motherfuckers. That said, I know each moment's a present. I fight a battle fit for balance. Alright, until we hit the palace. I pledge that we are individuals. That said, from you I'm indivisible. Fight and match the blaze of comets. Recite this ex-loser's promise. The carpet inquired if I'd lay there again, and where was the girl from when that last I had been? The commode refused to speak as I made my escape. It knew every subtle nuance of my war-torn face. The concrete outside felt disrespected. It was partly my fault, it had been neglected. The precipice of fate is where I carved my oath, with the dagger from my back, and you know what I wrote. Alright, motherfuckers. Imos rematando xa con esta pequena excursión polos proscritos voluntarios que buscan a dignidade do seu traballo no apoio dos seus fans. Despedimos con dúas cousas. A primeira, o resultado do concurso de Cable Rebel. Tivemos só dous correos. A ver se temos máis participación para outras edicións de concursos. Igual os premios non eran gorentosos abondo, non o sabemos. Ben, os que participaron foron o noso amigo Óscar Otero e outro que participou, o rexedor do blog musical Cuando la música termine. A resposta á pregunta de como se chamaba o disco debut dos Cable Rebel era Pop Grenade. o premio despois dun sorteo caseiro, que subirei o vídeo despois para que se vexa que non houve así trampa ni nada, foi para cuando la música termine. Parabéns ao afortunado, xa te contactaremos por correo electrónico para ver como che entregamos o premio. E imos coa segunda cousa para despedir, que un pouco como comezamos, cun tema ao vivo, un tema capturado do YouTube, así un pouco como medio roubando, ainda que bueno, é un vídeo adianto do que vai ser o vindeiro disco de Angel and the Hidden Tracks, que como sabedes temos bastante creencia por él aquí, distribúe baixo licencias Creative Commons, por tanto apostamos porque non lle parexa mal que roubásemos o audio dese vídeo. O tema chamase Thelma e Louise, como dicíamos, era un adianto do The End, que sairá no 2010. A grabación é dun concerto que deu en Bruxelas en setembro do ano pasado. Por que o traemos aquí a Commons Baby, así medio de estrangis, capturado do YouTube? Pois porque no directo, polo menos nesta canción, participou coa súa voz François Brut, a quen mañá, luns 30 de marzo, vou ir ver na Coruña, que gostamos moito dela. Por tanto, como gostamos moito dela, de Angel, imos escoitar este Thelma e Louise en directo en Bruxelas en setembro do ano pasado. Camus, bye bye. Pour chanter une nouvelle chanson avec nous, mesdames, messieurs, Françoise Brut. Jones, baby. Ego 99.